50 languages. 64. 64. Zápor 1. Zápor 1. Nerozumím tomu slovu. Nerozumím tomu slovu. Nerozumím té větě. Nerozumím té větě. Nerozumím významu. Nerozumím významu. Učitel. Učitel. Rozumíte učiteli? Rozumíte učiteli? Ano, rozumím mu dobře. Ano, rozumím mu dobře. Učitelka. Učitelka. Rozumíte učitelce? Rozumíte učitelce? Ano, rozumím jí dobře. Ano, rozumím jí dobře. Lidé. Lidé. Rozumíte těm lidem? Rozumíte těm lidem? Ne, nerozumím jim moc dobře. Ne, nerozumím jim moc dobře. Přítelkyně. Přítelkyně. Máte přítelkyni? Máte přítelkyni? Ano, mám přítelkyni. Ano, mám přítelkyni. Dcera. Dcera. Máte dceru? Máte dceru? Ne, nemám. Ne, nemám.